gratis w sklepach Euro! Rozłóż zakupy na 30 rat 0%, a pierwsze dwie raty zapłacimy za Ciebie. Na przykład laptop dla graczy Acer Intel Core i5 z grą FIFA 18, za który zapłacisz tylko 2799 zł 7 groszy. RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 6 czerwca. Jest 13. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Posłowie PiSu pytają w ratuszach o premię dla urzędników. Odwiedzili m.in. Urząd Miejski w Gdańsku. To miało być tylko i wyłącznie przedstawienie medialne. Komentuje rzeczniczka gdańskiego magistratu. Rzeczniczka PiSu zarzuca niewiedzę kandydatce na ambasador USA w Warszawie i komentuje jej wypowiedź. Słowa, które w ogóle nie powinny paść. Strażacy podejrzewają go o wzniecenie 20 pożarów na Pomorzu. Podpalacza szuka policja. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości w miejskich ratuszach pytają o nagrody i premie dla urzędników oraz o wydatki na telefony i paliwo. Do urzędu w Gdańsku weszli rano Kazimierz Smoliński, Marcin Chorała i Jan Kilian. Jak mówił poseł Chorała, udało się uzyskać odpowiedzi na mniej niż 10% pytań. Ta kontrola nie zakończyła się dużym sukcesem dla mieszkańców Gdańska, w sensie uzyskaniem informacji i dostępu do tych danych dotyczących na przykład nagród. Zakładamy, że te informacje będą nam dostarczone na piśmie. Oczywiście będziemy tego pilnować, żeby tak się stało i będziemy je upubliczniać. Rzeczniczka prezydenta miasta Magdalena Skorupka-Kaczmarek mówiła w TVP Info, że taka akcja nie była potrzebna. Wystarczyło się zwrócić o wymagane dokumenty. Nie było takiej potrzeby, żeby przychodzić do Urzędu Miasta, a dodajmy, że te odpowiedzi mniej więcej obejmowały zakres 6 różnych wydziałów. To są rzeczy, które po prostu wymagają przygotowania kilku godzin, wymagają pracy wielu osób. Także to nie miało nic więcej na celu, to miało być tylko i wyłącznie przedstawienie medialne. Zgodnie z artykułem 19 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, parlamentarzysta ma prawo, jeżeli nie narusza dóbr osobistych innych osób, do uzyskiwania informacji i materiałów oraz wglądu w działalność organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego. Według rzeczniczki PiSu słowa kandydatki na ambasador USA w Warszawie w ogóle nie powinny były paść. Georgette Mosbacher podczas przesłuchań w Senacie skrytykowała ustawę o IPN-ie, wskazując ją jako źródło wzrostu antysemityzmu w Europie Wschodniej. Beata Mazurek tłumaczy wypowiedź przyszłej ambasador nieznajomością motywów przyjęcia ustawy. Słowa, które w ogóle nie powinny paść, szczególnie z ust kobiety, której w Polsce nie ma, która nie objęła jeszcze funkcji, która chyba nie zna uzasadnienia i argumentów naszej strony, które tkwiły u podstaw przyjęcia tej ustawy. To już pytanie do MSZ. Przed Komisją Spraw Zagranicznych amerykańskiego Senatu Georgette Mosbacher zadeklarowała także gotowość upominania się o uszanowanie w Polsce instytucji demokratycznych, wolności słowa, niezależności sądownictwa i zasad prawa. Opowiedziała się także za przyjęciem przez Polskę pewnej liczby uchodźców. Jak dowiedziało się Polskie Radio, sprawa wypowiedzi przyszłej ambasador zostanie poruszona przez polskich dyplomatów przebywających w Waszyngtonie podczas dzisiejszego spotkania z asystentem sekretarza stanu USA do spraw Europy i Eurazji. Poseł PiSu Michał Jach zastąpi Stanisława Piętę w Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Stanisław Pięta został zawieszony w prawach członka klubu Prawa i Sprawiedliwości. Jednocześnie został wycofany z Komisji Śledczej do Spraw Amber Gold i Komisji do Spraw Służb Specjalnych. W ubiegłym tygodniu Fakt napisał, że poseł Stanisław Pięta miał romans i według dziennika obiecywał swojej kochance m.in. załatwienie pracy w PKN Orlen. Poseł zdementował doniesienia, stwierdził, że jest to atak na niego. Stopy procentowe w Polsce pozostaną na dotychczasowym poziomie, tak postanowiła Rada Polityki Pieniężnej. Oznacza to, że nie zmieni się oprocentowanie kredytów i lokat w złotych. Pomorska policja szuka podpalacza. Przez miesiąc w gminach Dziemiany i Lipusz spowodował prawie 20 pożarów. Ogień wybucha zazwyczaj w nocy, jednocześnie w kilku miejscach. Powalone suche drzewa płoną błyskawicznie i akcje gaśnicze są trudne. Komendant Straży Pożarnej w Kościerzynie Tomasz Klinkosz nie ma wątpliwości, że lasy ktoś podpala. Teraz na szczęście już się troszeczkę uspokoiło, natomiast był taki okres, że tych pożarów było nienaturalnie dużo. One powstawały w takich miejscach i porach, w których normalnie nie powinny powstawać. I począwszy od pożarów gdzieś tam ściółki, pokrywy gleby w wymiarze kilkudziesięciu metrów kwadratowych, aż do pożarów kilkuhektarowych w tym lesie jeszcze nieuprzątniętym. Lasy, gdzie wybuchały ostatnio pożary, są patrolowane przez całą dobę. Europejscy sygnatariusze porozumienia nuklearnego z Iranem piszą wspólny list do Stanów Zjednoczonych. W nim przypominają zobowiązania USA wynikające z zawartego paktu. Wzywają też Amerykanów, by nie obejmowali sankcjami unijnych firm działających w Iranie. Europejscy sygnatariusze porozumienia podkreślili, że wycofanie się Iranu z zawartej umowy doprowadziłoby do pogłębienia destabilizacji regionu. Zwrócili uwagę na katastrofalne skutki potencjalnego nowego konfliktu. Zawarta w lipcu 2015 roku umowa między sześcioma mocarstwami, USA, Francją, Wielką Brytanią, Chinami,

nie dogoni nas, nie dogoni, nie dogoni nas, nie dogoni. Gdy umilknie już motoru dźwięczny ryb, w jasne oczy spojrzę ci, a serce młode na twój widok miła. Przez ulicę mego miasta mknie, mija nowe jasne domy i ogrodów chłodny cień. Czasem dziewczę tak buczy, tym razem ponad mostem, w tej pracy radości, w której serce moje gra. Pip, pip, autobus, czerwon autobus, czerwon autobus, czerwon autobus, czerwon autobus. Przepraszam, masz... Nie mam, nic nie mam, pieniędzy nie mam, papierosów nie mam, czasu też nie mam. Masz coś na tyłku. Faktycznie. Przepraszam. A nie, nie, nie, nie szkodzi, nie, nie szkodzi. Powiedz mi, jak tobie na imię jest? Grzegorz. A, Zieś! Ładnie, Zieś, ładnie. A co porabiasz, Zieś? Czekam na autobus. Na autobus! Tak, na autobus. A czy Jezus jest ważny w twoim życiu? Pan ze mnie szydzi. Nie, nie, nie szydzi. Mormoni. Ale jacy mormoni? No my. Ja jestem brat Steve, tam jest brat Dave, brat brata Dave'a i brat Piet. Razem tworzymy jedną wielką rodzinę. Zieś, powiedz mi, czy ty wierzysz w życie po śmierci? Nie, bo... I tak? Niebo! Niebo jest duże i na górze, i na dole piekło. U ciebie jest tak samo. U nas jest jeszcze czyściec. Co? Czyściec. Si-si-si. Czy? Si? Czy? Si? Ściec. No u nas tego nie ma. Nie, nie, Zieś, bo nie rozumiesz mnie, bo Bóg jest jak dziewo. I ty wspinasz się w pokozie dziewa, siuru, siuru, wspinasz się i tam na gałęziu siedzą dzięcioły wiary. I one stukają, pukają, wpuść panienko, a ty nie otwierasz. I lecą w ciebie szyszki zwątpienia. Uważać, uważać na nie musisz, albowiem liście ich twarde są i złowieszcze. Ale już gdy się wspniesz, to tam na szczycie siedzi brat Dave, brat brata Dave'a i wiewiórka. I to jest wielkie dziewo miłości. Bóg. Bóg jest takie dziewo, nie? Rzesza. Słuchasz mnie, Rzesz? Słucham. A, Rzesz. Ty mnie słuchasz, dobrze, słuchaj dalej. Nie, ja naprawdę za te mądrości pana dziękuję. Rzesz, nie dziękuj. Masz ulotkę. Teraz dziękuj. Daj mi pan spokój. Tak, tak, dam ja tobie spokój, bo my niesiemy pokój. Będziesz spokojny. Ja się wsłucham w bicie twojego serca. Zostaw mnie, człowieku, ja tu czekam tylko na autobus. Nic od ciebie nie chcę, jak jeszcze raz mi wspomnisz o jakimś pianinie, drzewie. Czy normalnie sobie pójdę? Czekasz, Rzesz? Tak. Na autobus. Tak. A tu? Nie ma? Nie ma. Może się nawrócił. Ah. kiedy nie sposób już płynąć pod prąd, nie sposób już wyrwać się z matni, niebieski trolejbus zabiera mnie stąd, trolejbus ostatni, niebieski trolejbus zabiera mnie stąd, trolejbus ostatni. Mój promie północy żeglujesz przez noc i nie dbasz głęboka czy płytka, gdy zbierasz nas wszystkich idących na dno z bulwarów rozbitków, gdy zbierasz nas wszystkich idących na dno z bulwarów rozbitków. Ach, otwórz podwoje, przechodzień czy gość, ja wiem, żeś tonącym wśród nocy ktoś z twych pasażerów, z załogi twej ktoś udzieli pomocy. Ktoś z twych pasażerów, z załogi twej ktoś udzieli. Z nimi już nieraz uchodził od klęsk, ja bramie ich czuł przy ramieniu, a jednak naprawdę w milczeniu jest sens, jest dobroć w milczeniu. W milczeniu jest sens, jest dobroć w milczeniu. Ostatni trolejbus przez Moskwę mknie toń, a Moskwa jak rzeka oddycha, i ból co od rana się tłuk o mą skroń, ucicha, ucicha, i ból co od rana się tłuk o mą skroń, ucicha, ucicha. Z cyklu Przysłowia Ludu Polskiego. Jedzie pociąg z daleka. Jechał raz pociąg z Ełku do Szczytna, a w tym pociągu rozrywka kwitła. Karty, lektura, piwo, wódeczka i najważniejsza z nich krzyżóweczka. Stukają koła, pociąg się toczy, a w tym pociągu życie się toczy. 4 litery, 4 RZ? Nie śpi, człowieku, wychodzisz w trefl. Wchodzi konduktor, więc mała przerwa. W pierwszym przedziale śpiewa rezerwa. Wóda się leje, wojsko się śmieje, starsza kobieta w kącie truchleje. Nikt tu nie ziewa, choć jest już późno. Pijak się pobił z pewną podróżną. W wagonie trzecim bawią się dzieci, prują siedzenia i palą śmieci. Migają stacje z prawa i z lewa, pociąg się toczy, rezerwa śpiewa. Choć jest już późno, nikt przecież nie śpi. Godzina 4:30. Leniwie toczy się konwersacja. Przepraszam bardzo, jaka to stacja? Pani do Szczytna? Wysiadam w Piszu, ale dziś grzeją, no kto to słyszał. Na korytarzu stoją palacze oraz tak zwani nocni kiwacze. Wsparcie o szybę, w dal patrzą błogo. Alkohol snuje się nad podłogą. Tak życie płynie w polskich kolejach. Gdzie są pociągi, tam jest nadzieja, że się odmieni, że będzie lepiej. Wystarczy tylko przejechać rzekę, wsiąść do pociągu, w którą bądź stronę. męża tam znaleźć, albo też żonę, pracę, kołacze, sens życia święty, zrobić zakupy, kupić prezenty, zobaczyć rzeczy, których się nie śni, w koszach się pławić pełnych czereśni, najeść się wreszcie do syta lodów, wyleczyć astmę, pozbyć się wrzodów. Wszystko to można odnaleźć tam, gdzie jedzie pociąg, więc radę dam. Gdy jest ci smutno, nie przejmuj się. Życie odmieni ci PKP. Zakończył Przemysław Borkowski, który podzielił się z nami refleksją na temat pociągu jadącego z daleka. Dziękuję realizatorom, kłaniam się państwu. Dziękujemy bardzo. Powtórkę z rozrywki przygotował Łukasz Szwed. Muzyczna poczta UKF. Minęła 13.30, więc w Trójce czas na muzyczną pocztę UKF, czyli na państwa propozycje. Zofia Kruszewska, Dariusz Pieruk, Tomasz Żonda, witamy i zapraszamy do godziny 14. Na początek prośba pana Bogdana o Bruce'a Springsteena i piosenkę Girls in the Summer Clothes. Girls in their summer clothes, they're smeared. w muzycznej poczcie UKF Bruce Springsteen. Dziewczyny w letnich sukienkach dzisiaj były od rana na ulicy, ale na zewnątrz było tak koło 8 rano, 14 stopni, więc raczej nie za gorąco. 22 i 7 trójek. Dzień dobry, czy można zamówić piosenkę w muzycznej poczcie UKF? Z okazji urodzin bardzo chciałabym usłyszeć zespół U2 In the City of Blinding Lights. Find out as you go. I knew much more then than I do now. Neon hot day glow eyes, city lit by fireflies. They're advertising in the skies for people like us. To była grupa U2. 22,7 trójek, klub UKF, małpa.polskieradio.pl, w muzycznej poczcie UKF. Czas na coś polskiego.